Book 2 85 85 85 أسئلة الماضي 1 Küsimused minevik 1 Küsimused minevik 1 كم شربت Kui palju te joonud olete? Kui palju te joonud olete? Kam ashtagalt? Kui palju te töötanud olete? Kui palju te töötanud olete? Kam katabt? Kui palju te kirjutanud olete? Kui palju te kirjutanud olete? Kaifa nimet? Kuidas te magasite? Kuidas te magasite? Keifa najaht fi al-imtihan? Kuidas te eksami sooritasite? Kuidas te eksami sooritasite? Keifa wajadt al-tariq? Kuidas te tee leidsite? Kuidas te tee leidsite? Ma'a man takallamt? Kellega te rääkisite? Kellega te rääkisite? Ma man tawaadet? Kellega te kokku leppisite? Kellega te kokku leppisite? Ma man ahtafelt bi'id miladak? Kellega te sünnipäeva tähistasite? Kellega te sünnipäeva tähistasite? Aina kunt? Kus te olite? Kus te olite? Aina kunta taskun? Kus te elasite? Kus te elasite? Aina kunta tashtagil? Kus te töötasite? Kus te töötasite? Mada nasahat? Mida te tellisite? Mida te tellisite? Mada akelt? Mida te sõite? Mida te sõite? Ma alladhi aareftuhu an tajruba? Mida te õppinud olete? Mida te õppinud olete? Kam kanat sõrõtak fi al-seir? Kui kiiresti te sõitsite? Kui kiiresti te sõitsite? Kam muddat tajaranak? Kui kaua te lendasite? Kui kaua te lendasite? Kam al-irtifaa alladhi qafaztuhu? Kui kõrgele te hüppasite? Kui kõrgele te hüppasite? Ar-raja'u al-dhihab ila www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية